Inaasahan na itong puso ng iyong kalinga, hindi nagagalaw itong mundo pag wala ka sinta. Paano na ang mga araw kung wala sa piling mo? Bawat sandaling lumilipas, nababalot ng lungkot. Ikaw lang ang kailangan upang maituloy ang mga nasimulan. Ikaw lang ang ibigin bawat sandali ng aking buhay. Sa aking mga sinasabi, magtiwala ka, ang tangi kong kailangan, ikaw lang. Ang pagmamahal na alay ko, sana'y pakinggan mo. Giliw, huwag kang lilisan, dito ka lang sa tabi ko. Yakap mo'y aking kailangan upang di lamigin, at hindi kita iiwan kahit kailan. Pangako yan. Ikaw lang ang kailangan upang maituloy ang mga nasimulan. Ikaw bawat sandali ng aking buhay. Sa aking mga sinasabi, magtiwala ka, ang tangi kong kailangan, ikaw lang. Sinasabi.